Zamiati, inggih Koko Prabu. Toples. Mula ta perang iki ora pati rame. Merga wong sing perang ora tahu perang. Upama rame ya ora ketok. Inggih nyuwun pangapunten, kok ngantos dados ratusan es. Bawanipun kula madosi kadang kula pun Harjuna. Kula ingkang dados begawan Lintang Trenggono kula wau. Nuwun inggih. Malah kula menika nggih madosi Janaka. Sembadra menika nangisi dhateng kula kepingin pinanggih kalian Yayi Kaipe. Lajeng Yayi Sembadra wonten pundi? Kula dadosaken Sri Pamekak menika wau. Mesakaken sanget inggih dados lelampahan kok Yayi. Nanging Yayi Janaka kok dereng timbul. Ingi dipun serantes mangke mugi-mugi enggak timbul Yayi. Iki sapa Bambang Jayawiyoga? Kala Sedyaka arep apa? Mateni kowe ya. Konangan kelawan Jayawiyoga. Ah, mati dening aku. Tanding ngamuk punggung Kala Sedyaka kelawan Bambang Jayawiyoga ing mangkica wujuding raksasa babar nata pringgondani Jayawiyoga babar sang Abimanyu. Pangapunten Kakang Mas Wahadiku di aku yo njaluk ngapura. Pun Kakang sing dadi Kala Sedyaka iku mau. Kula pun Jayawiyoga. Iya, aku iki nderek Kiwa Prabu ngupaya paman. Mekaten. Iya, monggo dipun srantos babar ngelampahan murhayu ingkang ditenteni wae. Pendhita sabane turut kedaton sapa kowe resi undakan aku Patih Kala Sedya arep mateni klawan Lintang Trenggono aku mung semua untut. Genya Bondo Yudo Silungke genti kalinde Dungkap wahyaning mongso kolo Resi undakan babar sang Harjuna Kala Sedya babar sang Sena. Bagus dadi golekan malah wis ana kene. Inggih Koko Prabu nyuwun pangapunten kula ingkang dados resi undakan kala wau. Wah, aku sing dadi patih buta iki mau. Nyuwun pangapunten Yayaji kula ingkang dipun padosi sampun timbul. Yayi Arjuna besok yen lunga mbok ya pamit karo pun Kak Kang elingo marang prastianing poro Pandhawa. Mukti siji kabeh ngenyami, pecah siji kabeh ngrasake. Nyuwun pangapunten. Kula kesasake madu koro namung bangun topo. Sawise bangun topo, entuk-entukane terus ning kedhaton Ngastina iki mau. Ya wis ben to Kakang nek krasane ana kene. Ayah, wong kowe iki genah tinggal dilowe goleki. Aku iki keroyo-royo goleki kowe, marko ditangisi karo Sembadra iki. Yai pun Kakang mundhut pangapura ibune kula. Ora dadi apa ya mung besok paring pamit karo aku. Ya wis ngemungno pisan iki. Pisan apa sembene ning lakon ya mesti ngene meneh mboten. Banuwati, nuwun kula. Sing dadi undakan mau adimu Janaka. Dadi ora kleru yen kowe iki ngrumat karo Janaka sing semaput. Pancen tak sengaja cupu mau wadahe ngak sandangan Woro Sembadra. Yai Sembadra aku njuk ngapura ya yai. Ora dadi apa Kang mbok malah ana sing ngiwangi ngladeni. Iya. Saiki karepmu piye Bali apa ana kene Janaka? Kula namung nderek ingkang sepuh. Yai Aji kula. Kondur menapa lenggah wonten mriki? Piye Werkudara Bali apa ana kene? Mulih, mulih. Mulih kudu mulih iki ditunggone. Wangsul Koko Prabu Janaka Bali inggih. Banuwati Janaka arep Bali. Nun inggih, mboten langkung kula nderek. Lho, aja. Kowe wis ana sing mengkune nganti nderek ra malah repot sak kabeh. Geger, sopo iki? Kok malah rubung ngene kene? Iya. Arep opo? Wis undakan ndi? Sing dadi undakan jlamprong. Inggih Nyai Prabu, ingkang dados undakan menika wau Janaka. Jaya Wiyoga menika wau estonipun pun Abi Manyu. Wandene Wandansari menika wau estonipun pun Siti Sendari. Wah, lha wis ora karuan. Kula piye nek ora trima karepmu piye? Ya wis pun Kakang, ya wis ngalah witikno piye wong genah. Sing dadi pendhita malah waris dhewe kabeh ngono kok. Dhe mung Lesmana sing gulung kuming. Ya wis ora apa-apa, kon ngedusi wae, engko ora gulung. Lesmana kon adus, engko ora wis ora mumet sirahe. Ya Di, engko tak grujuke. Ya wis Kandeng, padha ngumpul ana kene aja daya-daya kundur Yai Prabu. Kula Koko Prabu. Koko Prabu berarti nuwun kula Yai Janaka kula. Sedaya kemawon monggo kula diraken manjing madyaning kraton. Pinangka pakurmatan kula dhateng para kadang badhe kula diraken pesta raja mangun driwina. Bratasena, apa pungkasan nglakon? Ya kanthi pun Kakang membo pegawan lintang trenggono bisa madhangake marang sang kabeh peteng. Kinarya kanggo pepeling lan kabeh para titah ngarsa padha Pandhawa 5 kuwi ora bakal bisa diprethel imboko sawiji. Ingkang mangkono kabeh padha mangayubagi marang ngumpuling Pandhawa 5 saya bisa ngukuhake marang ngadeging praja tentreming kabeh para kawula. Ayo Dimas padha santi sepisan merdika tetep merdika selawase. Ya mung kang tumindak angkara padha singkerna sang lapan. Ngestuake dawuh. tenang.